توري دي زلف دي زنگي كي ولو نولو نا اسري سري سترگي دي لالو نا اسري غازي جانان مي دزمان دي لاري خويو نا اسري سري سترگي دي لالو نا اسري دخول دين وطن پاس باني سترگی دل لالما اسری پڑ رامین ایش پورس گل خدمتونا اسری سترگی دل لالما اسری تور دے زلف دی زنگی کی ولو نو لونا اسری سترگی دل لالما اسری غازی جانان می دزمان دی لاری خویو نا اسری سری سترگی دی لالو نا اسری شپای کاکن کی تیرا کڑی اسری سری سترگی دی لالو نا اسری خود با پلارا اخلی لیدن قدمو نا سترگی دل لالما اسری تور دے زلف دی زنگی کی ولو نولو نا اسری سری سترگی دل لالما اسری غازی جانان می دزمان دی لاری خویو نا اسری سری سترگی دل خدایا جانان می زایم اکڑی ایسری سری سترگی دی لالو نا ایسری لغی باوائی اکڑی لہر لور نصراتو نا ایسری سری سترگی دی لالو نا ایسری دیر زورا وری دی مات کڑی ایسری سری سترگی دی کارنا مو باندې دې ډک دې تارې خونا اسره سترې سترګې دې لالو نا اسره تورې دې زلف دې زنګې کې ولو نو لو نا اسره سترې سترګې دې لالو نا اسره غازی جانان می دزمان دې سترگی دی لالو نا اسری سری سترگی دی لالو نا اسری سری سترگی دی